الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن باب دغه بیان دی کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه هجران کړو دا غي نه جدا شوه خود کورونو نه علاوه مطلب دا کور پیخو او بار بالخانی کې نبی رسول الله پاتې کیدو بالخانی له خطلو ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ده معاوية بن حيدة رضي الله عنه نقل لي في غمر فوعا ذكر كيش نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي غير أن لا تهجر إلا في البيت إلا ود دينة صرف كورك بتي هجران كل شيء مطلب ده بار بتي نشي وتي ده حديث إمام أبو داود فسنن كي إمام أحمد فمسند كي ذكر كده فسند كي مقال لبعض أهل علم تحسين كده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک د بیبی نه خفشي او د هجران کوي نو د هجران به صرف په بستره کې وي الله تغیر الله تهجر الا فی البیت علاوه د دینه چې هجران به نشي کوله مگر په کور کې کور بور لنی پری دی صرف بستره به پری دی وهجروهن فی المضاجع خو یول اول اصح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی دا اولنی روایت چې کوم مخباب کې ذکر شو دا انس رضی اللہ عنہ دا سیده دا سند پہ اعتبار سر دا اصح دے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکور نبار ہوتے ہو او حجران لکور نبار کرے و بالخانی لختلے ہو نو انحسار دا حجران صرف پکور کی نلے بلکہ دکور نا علاوام جائز دے و بہی قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف نبي الإسلام قسم خلده ببياننا لا يدخل على بعض أهله شهرا لبعض ببيان لما يوم يعشن ورد النكيه فلما مضى 29 يوما غدا عليهن اوراح هرکله نهي شردي پوره شوي وي نبي عليه الصلاه والسلام ديلا سار وختي ورغله او ياد ردي په اخر کې غدا ویل کېږي شي ديلا غدا يغدو غدوان چې سار وختي ورشي ردي په اول ايته کې او رواح ديلا وي چې ردي په اخر ايته کې ورشي فقيل له يا نبي الله حلفت الا تدخل عليهن شهرا ورلوی لشو چه دا اللہ نبی تازغو قسم خوڑدو چه یوم یشمن وردن نکی گئی قال ان الشهر یکون 29 یوما میاش کلا دا نهشتوی ندا پیر میاش دا نهشتو دا وبیه قال حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا مروان بن معاویه قال حدثنا ابو یعفور قال تذاکرنا عند ابی الضحا فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين يورد من سباكرة وشمو كتل لنبي الإسلام ببيان وجرل عند كل امرأة منهن أهلها هري ببيس الأخبر الأهل أو خاندان راجم الشعر فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس جمعت لشوت ومن ذات خلق نركو فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له عمر رضي الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور خطلو اغیف بالخانه کیو مخیو گه روایت ذکر شو چې عمر رضی الله عنه راغ خادم لوی رباح لچ اجازه تو غواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو بیا اجازه غوښتو بیا خاموش شو په دریم ځل بیا ور لوی دین چې راشه اجازه تل ملاو شو نو ای فلم یجبه احد چا جواب نو ور کړه ثم سلم فلم یجبه احد بیا عمر رضی الله عنه په دریم ځل سلام شو او چا جواب نو ور کړه ثم سلم فلم يجب احد فدرين ظلم چا جواب نو ورکړي فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي اواز ورکړو نو نبي عليه الصلاه والسلام لوردن نشو غلام ورله اواز ورکو چراشه نبي عليه السلام اجازه درکو نده چه لارو براوال خانه لوخطو فقال اطلقت نسائك نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوی تاسو بیبیانو لطلاق ورکو فقال لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطلاق منده ورکنه ولیکن آلیتو منهن شهرا یوی میاشت قسم مخورده چو نزدیکت بور لنکم فمکو ستسعن وعشرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشش رضی تیرے کروی ثم دخل على نسائه بیافو بیبیانو وردن شوهو او اغینه اجازت غخته و اختیار ورکړه ټولو چې موږ الله او رسول غره کو دنیا نه غواړو نو نبی صلی الله علیه وسلم د کور زبر هجران کړی دی دا هجران د کور پورې خاص نه دی صرف بسره ور لفرې دی نه بنا بر ضرورت کور ور لفرې خو دی شي باب ما یکره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غیر مبرح او باب د بیان دا کی چکم کراحت راغله د روایتو کې د زنانو د وهلو او د ټکولو نه او د الله رب العالمین دا قول چې وضربوهن د دې معنا څه ده هو هي د زنانو ضربا غیر مبرهن وهل خدا چې وهل چې ډېر تکلیف نه ورسوي غیر مبرهن معنا دا غیر شدید الاذى چې ډېر تکلیف ده ورلني وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ندوي ندتكي يوتن فتاسك اخبل بيبي فشان دوالو دتقول دو غلام ودو نوكر سبيا ورثر دشبي رضي فأخير كمجامعته ومباشرته كي رضي فأول كيوه لويتكول وبيا ورثر مجامعت كي ناسم كوي باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية باب دغه بیان د دې کې چې خذبا په ګناه کې د خاوند تابعداري نه کوي تابعداري به په نیکو کې کوي انما الطاعة في المعروف حديث کراغلی تابعداري به په نیکو کې په ګناه کې به تابعداري نه وي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها الانصار يوزنانا خپل لور چاله په نکاح ورکړ او فیدن کړي وا فتمعت شعر راسها نو داغي د سر دا وخت ټول جوړیدلی وو بیماری کې راغلی و ټول جوړیدل فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلامور نبی علیہ السلام لراغلی و سیدا دلور حالت ولا ذکر کلا و سیدا دلور و اختمی دلی ماری دو وزن دلی دلی دلی فقالت منی ویلو ان زوجها امرنی نسل فی شعرها وی خاون دلی ما لحکم کرده چی وی اختو سر ولا نور وی اختو لگون فقال لا نبی علیہ السلام ویلو نا وی اختو سر ولا نور وی اختم لگو انه قد لعن الموصلات یا موصلات یقینا لعنت را لګل شوی دی فق زنانو چې مصنوعي ویختو د دې ویختو سره پیوس کوي لعنت را لګل شوی دی فق مصنوعي ویختو پیوس کوونکو زنانو باندې نو د خاوم تابعداري په دې کې نه کوي چې اور لري ګناه حکم کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې خاوند ورلوې هم چې ویختو سره نور ویختو لګه ودې لجایز نه دي او کنه ویخته کړی لکه نن سبا کړلې شي زراعت او شعر چې ورلوي چا ویخته چودوړې دل او سره ګنجې شو نه دې ک نور ویخته کړی د اهل علم درادي خپل مطابق دا مباح دي جایز دي سو حرمت او ممانعت پکې نشته او دا په اصل کې تغییر د خلق الله نه دی الله کوم پیدایش کړی دی نه بدلې بلکې دا علاج دی لرد ما خلق الله چې الله کوم شی پیدا کړو هغه ختم شو نو بیا اوماغي طریقې له واپس کول دي څنګه چې الله پیدا کړو مجمع الفقه الاسلامي د جواز فتور کړی دی د عربو په مشایخ او شیخ ابن عثیمین و غیره او په دلیل کې دا حدیث د سنن ابي داود ذکر کړی کوم چې په اسناد حسن سره راغلی عرفجه ابن اسعد رضی الله عنه جاهلیت په زمانہ کې یو جنگ کې د پوزه کټ شوی و نو بیا د ځان له سپینو زرو پوزه یې خو غیبه بدبوئی کوله ځکه سپین زر څو وخت یې دو سره باقی کې بدبوئی پیدا کیږي بدبودار شي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړه ان یتخذ انفا من ذهب چې خیر دې د ځان له سپینو زرو په ځای باندې د سرو زرو پوزه کی دي نو پوزه کټ شوی و دوباره خپل ځای له واپس کا او د سونی یا د سپینو زرو پوزه بیا یې خیدا نو دغه شانتی ویخته چې وګرځیدل دوباره دې دا ویخته وکړل خپل حالت لري واپس کل جایب دی باب قوله و ان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا یو زنانه که یری ده خپل خاوننا ده نا فرمانینا یا ده مخرولونا چه مند که بیج ون تیر نشی نسل هدیو کی و بهی قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوی عن هشام عن ابیه عن عائشة رضی الله عنها و این امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها و اذا آیات عائشه رضی الله عنها وی اغذنانتنا مراد دا دا یو سړی په نکاح کې لا یستکثر منها یعنی لا یستکثر من مصاحبتها دا مصاحبت مرګرتیا ډیرواله نه خوخی فیرید طلاقها نو دا اراده چې طلاق ورکی ويتزوج غیرها وبل سن نکاحه تقول له نو دا خذ ور لوی امسکنی ولا تطلقنی ما خپل نکاح کې اوسه ته طلاق مراکه او ثم تزوج غيري خير زمانه الهو بل جسر مواده وکه ما طلاق او ما فانت في حل من النفقه علي والقسمه لي نو ته په حلال والي کې زماده نفقينا او زماده تقسيمنا ما سره نمبر امتي رو فمر سره مکوا ما باندې خرچم مکوا خو طلاق مراکه او بل زي واده وکه فذلك قوله تعالى نو ادا قول الله رب العالمين ده فلا جناح عليهما ان يصالح بينهما صلحا نشته گناه په دې دواړو باندې چې صلح وکړي دا دواړه په خپل منځ کې صلح او صلح خير او دا صلح کول لا غوړه دي د طلاقنا باب العزل باب د بیان د عزل کې عزل ویل کې دي شي نزع الذكر من الفرج قبل الانزال بعض اهل علم عزل حرام ویل دي و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې وی مذهب د ائمه اربعه و دالې چې د زنانه په اجازه باندې عزل جایز دی چې نزدېکت ورسره خاون کوي او کله چې انزال لنزې شي نو د دین راجو داشي او کوین دی لوی هغه سره د اجازه نه بغیر عزل جایز دی او عموما دا په خوام خلکو دی د پاره کول اوسم چ حمل لزنانه رانی شي سره مانع د حمل نه نه خدای غیر پاره یو حیله ده او اهل علم ذکر کړي بنا بر ضرورت بنا بر حاجت کې یو زنانه مانع حمل دوايان استعمالي چې غم د عزل قائم مقام دي نو جایز دي خو په دې شرط باندې چې د خاوند نه اجازه فوخته یو په دې شرط باندې چې له پکې ضرر او تکلیف ني او بنا بر مصلحت او ضرورت یې اته سنا او دا موقت تور باندې ني دا سی دوائینی استعمالی چی همیشه دا پارا مانع دا حملو گردی و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج عن عطاء عن جابر رضی الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبی صلی الله علیه وسلم و مود نبی الاسلام زمانکی عزل کولو و بهی قال حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال عمرو اخبرنی عطاء سمع جابر رضی الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل من بعد الخول و قران نزول وقته نو کشرته دا ممنوع الله به من کړی وي نو حرام نه دي وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك بن انس عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا سبيا فكنا نعزل قيد كمم سبين دياسي لي كبير عزل وموسر كولو فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي صلى الله عليه وسلم ودي بارك تقوس كلون وغيويني أو إنكم لتفعلون آياتا صدا كار كوي عزل كوي قالها ثلاثا دريفي دي تقوس كلون دي فرمعيني ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة نشتي وروح بلا كيدون كي چې الله تقدیر کې لیکلي چې تر قیامت پورې به یو روح پیدا کیږي، نو که تاسو ارسه کوي هغه به پیدا کیږي، که عزل کوي، که هر قسمه د حمل مانع دوايي استعمالوي خو الله به پیدا کوي. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. لسفر قوخي لبيبيان فمنك قرآن دازيك والخسن يجور. إمام شافعي رحمة الله عليه دل لازم وضروري وي. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ويش لعمل مستحب لي. استحبابي حكم لي. كيف سفر دي أو غني بيبيان يجين خسن وقرآن دازيو كي. كيف شاء خسن روتو نغادي زان سربوزي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج كانت النبي عليه الصلاة والسلام سفر دفاروته اقرع بين نسائه قرآن دازي بيقول فمن ذي بيانك فطارت القرعة لعائشة وحفصة ويخسر لعائشة وحفصة رضي الله عنها يوزل روته وشداد دوار بورس رضي وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بالليل سار مع عائشه يتحدث تشبيه بنبي عليه السلام سفر كل روان به وعائشه رضي الله عنها سربت له او خبر يتربي كوني فقالت حفصه حفصه رضي الله عنها ويلي عائشه رضي الله عنها لا الا تركبين الليل بعيري واركب بعيرك تنظرين وانظر ايانا نشبت زما بدي اخبان دي نسوريغي او زبستا بدي اخبان نسورشم تبم تماشه که زبم کوم، یعنی زد لاری پا یو طرف بانده روانیم او تا پا بل طرف بانی، نو تا خود دی یو طرف تماشه و که اس با دی بل طرف تماشه تو که استاد طرف بزو کم یا تبا دخفل اخ سفر خودی کتل ده نو زبا استاد اخ دا مزلو گورم چه سنگا کئی او تبا زماد دی اخ مزوالی چه سنگا مزل کئی. عائشه رضی اللہ عنها چون که کم عمره و نوجوانه و او حسره رضی الله عنها مشره زنانه و داغی مطلب داو چې د شپې نبی صلی الله علیه و سلم د دې په خوا کې رواني دا چې په کوم اوخ مزل کوي او نبی صلی الله علیه و سره خبرې کوي نو نبی صلی الله علیه و سلم له پته نه دی په اوخ باندې بز سورایم او الله پیغمبر به ما سره خبرې شروع کړي چې اوخ له وګوري نګه کی جواب واغی خو پته نه لګی چې څوک دی کی جواب کوي صرف اوخ به پیجن دی شو نو دا شانتي وکړ اوخ بدل کو د شپې نبی صلی الله علیه و سلم د حفصه رضی الله عنها خواله لاړو او په سفر کې دا غي سره خبرې کولې. عائشه رضی الله عنها ټول شپه مزلو شو نبی صلی الله علیه و سلم یې ونه موندو نو سار وې را پاسېده او د وښو د سرګړو سره د خپلې خپې کې خو دی خو یا الله په ما باندې یو لړم یا یو مار مسلط کې چې ټکرا کې ومې چیږي او دا وس مې نشته چې سوام نبی صلی الله علیه و سلم له شکایت هم نشم کولای به وي چې ځان سره د خپل دا کار کړی دی تخپل په دې رضا شوی چې اوخ دې ور سره بدل کړی. فقالت حفصة ولا تركبين الليل بعيري واركب بعيرك تنظرين وانظر ايانا نشبيلت زبا پوخ باني سوري گناوز بستا پوخ باني سورشم تبا تماشوكي داغسة چه مخي دينا وکره وزبا مكم داغسة چه ما مخي تماشا نوکره. فقالت بلا عائشة رضي الله عنها ورلولي اولنا فركبت نده يخان بدل کرو ده يوب الپوخان سوري شبيبي. فقال النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جمل عائشة وعليها حفصة. نبی علیہ السلام د شپې د عائشه رضی الله عنها د اخوال راغلی او فاغې کې کیجاوه کې حفصه رضی الله عنها وا فسلم علیها نو سلام یې پیچولو ثم سار حتى نزلوا. بیا نبی علیہ السلام روان شو تر دې روانو چې زمي د پاره را کو شو وافتقدته عائشه او عائشه رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشکړو چې شپه تیر شو او نبی علیہ السلام زما خواله رانغې. فلما نزلوا هر کله چې دید آرام د فار را کوف الجعلت رجليها بين الاذخر عائشه رضی الله عنها خپل خپې د سرګړو په منځ کې کېخونه وخو کې خپې وغزوري وقالت وتقول يا رب سلت علي عقربا او حيه تلدغني هي زما رب مسلط چې فما باندې یو لړم یا یو مار چې ومي شي چې ولا استطيع ان اقول له شيئا او عائشه رضی الله عنها وای زه وسو طاقت نه لرم چې نبی رسول الله والسلام لسوام نبی رسول الله لسویلم نشم ځکه کار مې پخپله کړی. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. باب دغه بیان د دې کې چې خذا خپل رز او خپل لمبر خپل بلی لو بخي او دا تقسیم به د زنانو په منځ کې څنګه وي؟ نو که زنانه خپل نمبر خپل بنی له بخي چې خاوند نه ما سره شپې له ناراضي زما دا نمبر دین دي سر کوي نو دا جایز دی. او دی تقسیم کې بیا خاوند له اختیار دی کدا غي سره د وش پی کوي او کنه. یو شپه ور سره وکي بیا په بیبیانو راشي بیا په دې سره نمبر تیری. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان سوده بنت زمعه وهبت يومها لعائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه بيومها ويوم سوده. سودي رضي الله عنها خپل نمبر عائشه رضي الله عنها له بخلو النبي عليه الصلاه والسلام بدي سرا سودي رضي الله عنها غرض تيرو لغي نمبر بيمتيرو له. باب العدل بين النساء ولا تستطيع ان تعدل بين النساء الى قوله واسعا حكيما. نبي بيانو فمن كي عدل قائمون لا لازم دي ولن تستطيع ان تعدل بين النساء ويتاس وسو طاقت نشي لرلي داش عدل وانصاف قائم كيف من دبي بيانو كي تر اخر دآيات فوري. باب اذا تزوج البكرة لغم اخي باب لان مصنف رحمة الله لي ايات ذكركو او حديث رانونو ياهو مصنف رحمه الله عليه له خپل شرط باندې حديث نو ملاو نو ذکر ذکر نکو پدې تما امید چې بیاض بور لفریدم سپینځه او چې کله له حديث مخې نراغه په زما د شرط مطابق نو ذکر به کم. او بعض اهل علم وایي چې پدې دویم ځای کې باب اذا تزوج البكر على الطيب کدا باب نشته نو دا دویم باب په اصل کې د دې مخ کې باب لاندې دی دا په منځلي دی یو باب نه باب العدل بين النساء او بیاوي اذا تزوج البكر على الطيب کله چې باکره او پیغل زنانه په کونډه باندې وکی مخکې د کونډې سره واده کړل مخکې نه بیبی دا او بیا پیغل وکا او یا په باکری باندې صیبه وکی نو فدیز به بابونو کې مصنف رحمت الله علیه دای مسله ذکر کړي. جمهور علما دا وایي چې یو سړی د پیغل سره واده وکړي په صیبه باندې نو د دې پیغل سره به ورځ تیری او دا غي نرسته بیا نمبر او مساوات شروع کیږي. او کله سیبی سره واده وکړو په باکری باندې سیبی سره د کونډې سره بیا درې ورځې تیرې دا غي نرسته به نمبر شروع کیږي. او علماء احنافوی جنا مساوات بین الازواج واجب ده دا نشته چې نو سره واده وکړو که باکری ورځې به تیرې او که سیبی نو درې ورځې کچر تیرېم کی دا و یا درې ورځې نو دا به بیا د نمبر نه حسابيږي رسته به راګرځي. ذکوی دلته شي دا کوم احادیث ذکر کیږي نو دا اخبار الاحاد دي نسخ کتاب الله په جایز نه ذکر قران حکم دی فاین خفتم الا تعدلوا فواحده دا آیات مقصد دا دی چې تاسو عدل کوی نو فری آیات کې د قدیم او د جدید سقید نشته چې کنه بی بی مونږه هغه باکرین ورځي به تیری او که سیبه وینې درې ورځي به تیری خو صحیح خبره دا ده کوم چې د جمهور مذهب دی دا د قران کریم نسخه نه ده بلکه قران کریم اجمال ذکر کړي حدیث تفصیل ذکر کړي. باب اذا تزوج البكر على الثيب کله چې باکره په ثيب باندې وکي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه وي او اي كما اخوخه شنو زبداسي وام چې نبي الاسلام ويلي مطلب دا انس رضي الله عنه دا حديث مرفوعا ذکر کړي ولكن قال لیکن انس رضی اللہ عنہ بیا دا نبی ویلی چی نبی علیہ السلام وی دا ویلی چی السنتو سنت طریقہ دا دنو صحابی چی السنتو وی ندام پا حکم نمرفو حدیث کی وی اذا تزوج البکر قام عندها سبعا کلتی او سرے وادو کی دا باکری او دا پیغل سرا نداغی سر بور رضی تی رئی دلتا کی صرف دا تزوج البکر ذکر راغی و دا پکی نشتا چی علی السیب خنور روایات کی ورسر دا قید دا علی السیب راغلے فکن نمانی پیغلو کا نو دې پیغلی سره به ورځي تیری وای دا تزوج السيبه او کوادی او کو کونډه سره په پیغلی باندې اقام عندها ثلاثا نو دې سره بدري ورځي تیری کی دا غي نرسته بیا نمبر او مساوات شروع کیږي. باب اذا تزوج السيبه على البكر دې مخي عکس وکي شي بنتا کله چې سيبه په باکري باندې وکي. وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب يقام عندها سبعا وقسم سنة طريقة دا دا ربي الإسلام عمل دا دا شكلا يو سره دا باكري سر پا سيبي باني وادو كي نو دا دي سر بورد تيري و داغين رسط بتخيم شورو كي وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثا ثم قسم او سيبا چه پا باكري هو كي نو داغي سر بدري رضي تيري كي بتخيم شورو كي قال أبو خلابة وي تراوي دي حديث عبد الله بن زيد الجرمي ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكما خشن ذاب وهم في حديث انس رضي الله عنه مرفوعا ذكر قوله وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد قال خالد لو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم مطلب دا حديث مرفوع ده الله في غمر عليه الصلاه والسلام باب من طاف على نسائه في غسل واحد باب ده بيان ديكي یو کس په یو غسل باندې ټول بیبيان سره مباشرته او جماو کې نه راځي دې پرې کوم مانعت نشته مخکې دا مسله تفصیلا ذکر شوې ده په کتاب الغسل کې باب اذا جامع ثم عاد په حدیث نمبر 228 وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومين تسع نسوة نبي الصلاة والسلام كلا فيوش فكي بطول ببيان ما نتكر والي مباشرة وجماع فرده أو ده نبي الإسلام بدغ وقت كنه ببيان مي باب دخول الرجل على نسائه في اليوم باب د بیان د دې کې چې درځ یو سړی خپل بیان لوردن نشي مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې دا تقسیم دا پشپشې دی راغی کې در باندې مساوات لازم نشي د هر یو سره به ترتیب وار شپکې درځ کې وردن نشي کور لدی وی بي وخت سی وا واغست په دې کې ممانعت نشته او به قال حدثنا فروه قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن نبي الإسلام سيدما ديگر مزنة بوافس شو لدبيبيان وحجرات لبتلو بعض لبور نزيشو فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس لد حفصي رضي الله عنها سر وخد ارتر كرود نورو فنسبة شان ورشا كشمير رحمة الله عليه فيز الباري كوي كدا وهم دراوين راغله دا واقعیا چې دنو په دې کې د حفصه رضی الله عنها سره دخل نشته مخکې په تفسیر د سوره تحریم کې ذکر شول چې د زینب رضی الله عنها په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم وخت ډیر تیرولو هغه بور لږ غبین شربت وکړو او قصه د معافیر هغه ځکه مفصل بیا ذکر شوی باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فأذن له باب د بیان دی کې چې خاوند خپل بیبيانو نه اجازه توغړي چې د بیماری خدمت دی وکړی شي د بازي بیبيانو په کور کې غني بیبياني دی اجازه تو غواړي چې بیماریم د بیماری اداره دی بفلانی سره تیرې کړ نو دا بیبياني اجازه تور کی لکه نبی علیہ السلام له بیبيانو اجازه تور کړو اعلان کی تاسو له مخکې ذکر شوی چې فاغي باندې دا تقسیم او نمبر لازم او ضروری نه ترجی من تشاء منهن و تؤوي اليك من تشاء خو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مساوات کولو نبی بیان اجازه ورکړه چې بیماری د عائشه رضی الله عنها په کور کې تیرې کړي او کوم حدیث چې پری باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي نو دا مفصل او متول ذکر شوی په باب مرض النبي صلی الله علیه وسلم ووفاته کې او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروه اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه حتى مات عندها قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالت ريقه ريقي دا بحب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض كده يو سري قني بذياني ني أو دا باغي سرفك من رير ساتي د زړه مینا او محبت ورسره سیوای نو دا جایز دی په دې کې څه حرمت او ګناه نشته. د زړه غیر اختیاري مینا کله بعد بیبیانو سره سیوای د بازینو په دې کې څه حرج نشته. او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة قال يا بني لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. دا رواية مخي مطولة ومفصل ذكر شو باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها كي باب المتشبع يا باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة اباب د په بیان دی کې یو سړی اسی ځان مور یو کس ځان مور حسابي په هغه څه چې د لملاو شوې ني حاصل کړی ني او یو زنانا په خپل بلی باندې تفاخر کوي مدام دې لپاره ناجایز دي د دینه من راغلي. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې د بنی د زړه سوزولو د لپاره ترکیبونه او سوجونه کول او دا غي د غم او پریشانی خبرې کول غم او پریشانی کې مبتلا کول دا ممنوع دي. فبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة ان اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يوزن عن ويدو يا رسول الله إنني ضرة يكينا زمايا وبلا فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي فما بانيك جناشتا كززان موري سابكم دخبل خاون غير الذي يعطيني إلى وداغنة مالي راكري مال خاون سره کړی ندی او د دې بل بنی روان د زدا ذکر کوم چې ما باندې دا خو راکو کو او دا سی زرا کو دای راکل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام ورلوی المتشبع بما لم يعتق لابس ثوب زور دا ځان چې مور غنی په هغه څه چې دل ورکړی شي ویني په شان د هغه اغستون کی د دوو جامو د دروغ دی. عربو کې وکم مالدار او سردار کس وغو دو جامې شولې یو کمیس بلان دی او بل به په برا شولې نو بعض خلکو به اسد ځان نمشر او سردار جوړول د دوو کمیسونو وسو طاقت بینو نو د کمیس د لستو د کالرو د لمنو او د پلان د پنسو سر به دغه وتړل دوی مکپړه به ور سره وګندل چې خلک ګمان وکړي دو جامې شولې حالان چې غو یو کمیسو خو د پولیس کې ملیس کې به ول دوه کار کول نو دوکه باز او دروغجن به نو دغه شانتی دام دوکه باز او دروغجن نه چې خاون سور کړی نه دی او دا وی مال فلانی شهر او فلانی شهر او صرف د بنی سوزول د پاره دا کار حرام دی نه جایز دی د دې من راغلی نه سهار والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.